www.attableeg.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بہترین اور بہت پریکٹیکل اور بہت حقیقت پر مبنی یہ دین دیا ہے. یہ دین اتنا مکمل ہے کہ اس میں کسی کو اپنی طرف سے کچھ ملانے کی ضرورت نہیں. نہ کسی کو اندر سے کچھ نکالنے کا حق ہے. مکمل کا مطلب وہ ہے کہ جس میں سے کچھ نکالا بھی نہ جا سکے اور کچھ ڈالا بھی نہ جا سکے. زندگی کے ہر بور پر جن تعلیمات کی ضرورت ہے وہ تمام تعلیمات دین میں موجود ہیں. خوشیاں کیسے منانی چاہیے یہ بھی بتایا. سرکار کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں, شادیاں بھی آئیں. آپ نے خوشیاں منا کے بھی بتایا اور زبانی طور پر ارشادات بھی فرمائے. کہ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ خوشی میں شریعت کے دائرے سے باہر نہ جائے. خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جائے اور خوشی کے موقع پر شریعت کے دامن کو چھوڑا نہ جائے. شریعت نے جو ہر خوشیوں کے لیے طے کی ہے وہ ہر میں رہ کر خوشی مناؤ. اور فرمایا کہ جب خوشیاں تمہارے یہاں آئے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو سرور اور خوشی کے موقع پر شکر کی تعلیم دی ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کا شکر بجا لاؤ. کہ وہ ذات جس نے آپ کو یہ خوشیاں عطا کی ہے اس کو بھولو مت. عیش میں یاد خدا نہ رہے تو یہ عیش خطرناک ہے. اور اگر تیش آئے تو خوف خدا ہونا ضروری. تو عیش میں یاد خدا, تیش میں خوف خدا, یہ طریقہ ہے. جب اللہ نعمتیں دے تو نعمتوں کے دینے والے کو مت بھولو. اس لیے فرمایا کہ پانی کا گلاس اٹھایا پیا تم نے, فوراً الحمدللہ کرو کہ وہ ذات جس نے آپ کو یہ پانی دیا تمہاری پیاس بجائی پانی سے, اس کا شکر بجا لگے. اور اگر غم آ جائیں, زندگی میں غم بھی آئیں گے, حالات بھی آئیں گے. فرمایا کہ غم کے موقع پر اسلام سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی ضابطہ نہیں تھا تو واویلا کرتے تھے. یہ واویلا کا جو لفظ ہے نا عربی ہے, اب یہ اردو میں بھی آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں واہ بہلا مت مچاؤ, یہ عربی لفظ ہے. واہ بہلا کا مطلب اے تباہی اور اے ہلاکت, تو کہاں ہے آ جا, یہ مطلب ہے. تو غم کے موقع پر واہ بہلا کرنا, جزا پتا کرنا, بے صبری کا ثبوت دینا, یہ سب پہلے زمانے جاہلیت میں تھا. یہاں تک کہ کوئی عزیز اور قریب رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو ماتم کرتے, اور ماتم کی باقاعدہ ان کے یہاں رسم ہوتی. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماتم کرنے والی ایسی پارٹیاں موجود تھی عرب کے اندر جیسے ہمارے یہاں گانے والی پارٹیاں موجود ہیں, جن کو لوگ خوشی کے موقع پر کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اتنے گھنٹے ہمارے یہاں چیخنا بجانا ہے, کیا لوگے. تو ان کے یہاں ماتم کے بارے میں کانٹیکٹ ہوتا تھا. ذرا بڑا آدمی مانتا تھا تو بڑی پارٹی بلاتا تھا, اور خاندان والے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے کہ بھائی دن میں اتنی مرتبہ رونا ہے, بول کیا لے گا. یہ بھی طے ہوتا تھا کہ منگنی کر کے رونا ہے کہ چلا چلا کے رونا ہے, سامنے والا پوچھتا تھا اس کے حساب سے وہ روتے. اور روتے بھی ظالم ایسا روتے تھے کہ جو آنے والا ہے وہ رونے پہ مجبور ہو جاتا. یہ ان کے یہاں ماتم کا طریقہ تھا. حضرت خنفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ایک بیٹا انتقال کر گیا تھا, تو ایسا ماتم کیا کہ پورے عرب میں مشہور ہوا ایسا ماتم. اور نوجوان بیٹے کی موت پر بے تحاشا روتے تھے اور ماتم کرتے تھے. لیکن سبحان اللہ, اللہ نے دین ایسا عطا فرمایا کہ ماتم کا پیمانہ الٹا کر کے صبر کا جام دے دیا. مسلمان کا کام ماتم کرنا نہیں ہے, صبر کرنا ہے. اس لیے حضرت طارق صاحب نے بھی آیت پڑھی, میں نے بھی پڑھی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو تم کو دو مددگار دیا. مسلمان کہتا ہے ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے, نہ عدالت ہماری ہے, نہ حکومت ہماری ہے, نہ پولیس ہماری ہے, کوئی ہمارا نہیں ہے. تو تم پہلے اللہ سے ہو جاؤ, پھر یہ سب چیزیں تمہاری ہو جائیں. ہم نے اللہ کو اپنا نہیں بنایا. اللہ فرماتے ہیں تم کو کہاں میں نے بے یار اور مددگار چھوڑا ہے, میں نے تو دو دو مددگار تم کو دیے ہیں. ایک مددگار کا نام صبر رکھا ہے, ایک مددگار کا نام نماز رکھا ہے. صبر کی تاریخ میں نماز آ جاتی ہے, پھر بھی نماز کا تذکرہ کیا ہے. اس بنا پر کہ نماز عظیم عبادت, فرما تمہیں ایک نہیں دو دو مددگار کیے ہیں, تمہیں بے یاروں مددگار نہیں چھوڑا ہم نے. لیکن تم اس سے مدد نہیں لیتے تو زبردستی تھوڑا کر سکتا ہے, حکیم دوا دے گا لیکن پلانے کی گھر پڑ جائے گا. ڈاکٹر آپ کے مرض کی تشخیص کرتا ہے, اور جب مرض معلوم ہو جاتا ہے تو دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے وقت پر لیتے رہنا, اب پلانے گھر تو نہیں آئے گا. اللہ نے ہماری بیماری اور اس کا علاج بتا دیا ہے, اب ہمیں علاج نہیں کرنا تو کوئی کیا کر سکتا ہے. علاج نہیں کریں گے دوا لائیں گے, دوا لیں گے نہیں تو بیماری اپنی جگہ برقرار رہے گی. آج ہماری بیماریاں اپنی جگہ برقرار ہیں اس بنا پر کہ دوائیں جو تجویز ہوئی ہے وہ دوائیں ہم لیتے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں تو دوا خانے تم کو دے دیے تو تمہاری بیماری کے علاج دے دیے, دو مددگار دے دیے تمہیں. نماز کتنا بڑا مددگار ہے, سب پریشانیاں دور ہونے کا. خوشی آئے تو نماز دی, غم آئے تو نماز دی. آسمان میں کچھ ہو تو نماز, زمین میں کچھ ہو تو نماز, ہر وقت نماز دیے. کیونکہ نماز ہمارے اوپر نیچے آنے والے مسائل کا حل ہے. اوپر سے آنے والے حالات کا حل بھی نماز میں ہے, اور زمینی حالات کا حل بھی نماز میں ہے. ابھی تو میں ہے البشیر کو یو آن سکو کہ رکائے اہل ہی آئے. اگر کسی مسجد پر رونے والے روتے ہیں اور چلاتے ہیں اور واویلا مچاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں اس کے لیے کہتے ہیں, تو فرشتے کان بروڑتے ہیں مسجد کے اور اس کو پوچھتے ہیں تو ایسا تھا جیسے تیرے گھر والے کہتے ہیں, ایسی بڑی بڑی خوبیوں کا آدمی تھا. اور اگر مسجد کے گھر والے روتے ہیں تو مسجد کو قبر میں آزاد ہوتا ہے, یعنی واویلا مچاتے ہیں ماتم کرتے ہیں. علماء نے لکھا یہ اس وجہ سے عذاب ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں اپنی اولاد کو ماتم کرنے سے روتا نہیں تھا, تو اس کو سزا ہوتی ہے کہ آج تو نے اپنے گھر والوں کو ماتم سے روتا ہوتا تو یہ تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد ماتم نہ کرتی. تو نے ماتم کی رسم ختم کیوں نہیں کی, کیوں ماتم کا تو نے شوشا چھوڑا. یہ ماتم کی غلط رسم کو ختم کیوں نہیں کیا تو نے؟ معلوم ہوا غلط رسموں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, ورنہ من کثر ثواب قوم فهو منهم, جو جس قوم کے میلے کھیلے میں اضافہ کرے گا اس کی اللہ کے یہاں اسی کے اندر شمار ہوگا. غلط مجمے میں گیا تو ان میں شمار ہوگا, اچھے لوگوں میں گیا تو ان میں شمار ہوگا. ہاں جہاں بھی راجیو گاندھی جب مارے گئے تو ان کے ہاتھ میں وہ ناریل کیا گیا جس کے اندر بم رکھا تھا, وہ پھٹا اور وہ جاں بحق ہوئے. یہ بجنے میں جتنے لوگ تھے تمام کی تحقیق ہوئی. انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا, تو لوگوں نے کہا, حکومت والوں نے کہا کہ تم تھے تو صحیح نا, اس میں بجنے میں تھے نا, اس لیے تمہاری پکڑ. یاد رکھو شریعت کے خلاف جو رسمیں چل رہی ہوں اس کی نہ تعریف کرو نہ ساتھ دو نہ وہاں جاؤ. اس لیے ماں بہنیں طے کریں کہ ہم تعزیہ دیکھنے نہیں جائیں گی, کیونکہ وہاں بے پردگی بھی ہے اور شریعت کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے. اور اپنی اولاد کو بھی روکو, ورنہ اس پر بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو آپ کی طرف جا رہے تھے بچایا نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی آگ جہاں اور اس سے بچاؤ اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ سب آگ ہے, ایک ہزار سال تک جس چیز کا کوئی ثبوت نہیں اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ شریعت اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی جو لوگ لے کے بیٹھ رہے ہیں. تو اسلام نے آ کر ماتم کو صبر میں بدل ڈالا اور قاعدہ بیان کیا کہ اگر کسی عزیز قریب کا انتقال ہو جائے اور کوئی سوگ منانا چاہتا ہو تو سوگ منانے کے لیے تین دن ہیں. اب سوگ منانے کا کیا مطلب؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ خوب جو ہے چیخو چلاؤ رونا دھونا رکھو, نہیں. رقص کے موقع پر شریعت نے رونے کی اجازت دی, اپنا دل ہلکا کرو رو لو, لیکن زبان پر گرفت ہے. زبان سے کوئی جملہ شریعت کے قانون کے خلاف آپ کی زبان پر آیا تو اللہ نے پکڑے گی. ایک آدمی نے یوں کہہ دیا تھا کہ آج کتنے موقع سے بارش ہوئی, تو اس کے دل پر یہ جملہ ڈالا گیا کہ اللہ کبھی بے موقع بھی برساتا ہے. اللہ جب بھی برساتا ہے موقع سے ہی برساتا ہے. اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. جو تعزیہ لے کے چلتے ہیں ان کو کیا بولنا چاہیے یہ بھی کچھ ہے ہی نہیں بولنے کا, تو کیا بولو گے؟ تو جب کوئی بولنے کا نہیں ہوتا تو نہ بولنے کا لوگ بولتے ہیں. اب بولنے میں یوں بولا کہ اے حسین ہم لوگ نہیں تھے, کس نے کہا کہ تم تھے اور اسے تم کیا کر رہے تھے؟ کس نے دعویٰ کیا کہ تم تھے وہاں؟ کچھ نہیں کہتا. تو تم گائے کو خام خان کے لیے یہ کہتے ہو کہ ہم نہیں تھے. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ تم اس قابل نہیں تھے کہ وہاں ہوتے, تو نہیں تھے تم. اور اچھا ہوا کہ نہیں تھے, ورنہ حضرت حسین تم کو پکڑ کر سب سے پہلے باہر نکالتے کہ تم جیسے زخم ہو کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں, ایسے بے نمازیوں کی کوئی ضرورت نہیں میری فوج کے اندر, تو سر کٹاتے کٹاتے نماز پڑھنے والے چاہیے مجھے. میں تو نماز کا عاشق ہوں. تم جیسے سنتوں کے دشمن میرے پیار کرنے والے کب سے بن گئے؟ میں تو میرے نانا کی سنت کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں اور تم سنتیں قربان کر رہے ہو، تم میرے کام کے ہو گئے؟ تم کو کیا حق ہے میرا نام لینے کا؟ بول کے میں تو وہاں کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں، ہم لوگ ان لوگوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، ان کی عقل پر ماتم کرتے ہیں، اصل میں ان کو بہت محبت. اب بعض لوگ عقل مندی سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ ذرا بے وقوفی سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت پر ہمارے بزرگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک آدمی نے ریچھ پالا تھا، ریچھ سے بہت محبت تھی اس کو. اب ریچھ تو جانور ہے، لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ ناگام دوست ہے، کسی وقت تیرے لیے خطرے کی بات بن جائے گا، اس کو چھوڑ. وہ کہتا تھا تم سے اچھا ہے ریبت نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، کینہ کپٹ نہیں رکھتا، مالک کا بڑا وفادار ہے. کہتے ہیں وفادار ہے لیکن کون سی ٹائم میں جمع کار بن جائے گا وہ نہیں کہتا. کہتا ہوں نے ہم جڑی پڑ. ایک شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کچھ بھی بولے تو یہ کہتا تھا کہ تمہیں ہم جڑی پڑتا میں نہیں بول رہا. ایک دن وہ غصے میں آئی تو اس نے کہا کہ ہم جب نہیں پڑتی ایٹ لیسٹ پانچ بول رہا پہلے رکھ کر. لوگ بہت سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ ریچھ کی دوستی چھوڑ، اس میں کیا رکھتا ہے؟ وہ نہیں مانتا. ایک دن کسی جگہ جنگل میں آرام کر رہا، ریچھ جو ہے وہ پہرا دے رہا تھا. ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی پیشانی پر، مالک کے ریچھ نے اڑا دی. لیکن مکھی بڑی جدی ہوتی ہے، جتنا مانی اور آئے گی ہندوستان کا سیاست کام جتنا جیتی ہے اس سے زیادہ مکھی جیتی ہے. اور اڑائی تو اور آئی تو اور اڑائی اور آئی. بڑا پتھر لے کے آیا ہوں. اب آپ بار بار کہتا ہوں مت آ، اڑاتا ہوں مانتی نہیں ہے، اب تیرا علاج کرتا ہوں. میرے مالک کو تم نے پریشان کر دیا ہے، اب آ کے بیٹھ. جیسے ہی پیشانی پر آ کے بیٹھ کے اٹھایا پتھر مار، سر میں جا کے لگا، سر کچل گیا، خون نکل گیا اور مالک مر گیا. لوگ آتے جاتے دیکھتے ریچھ بیٹھا ہے، خون دیکھ رہا ہے، مالک کو دیکھ رہا ہوں. لوگوں نے یہ کہا کہ نادان کی دوستی میں زندگی کا خطرہ ہے، نادان کی دوستی میں زندگی کا خطرہ ہے. تو جو لوگ تازیہ نکالتے ہیں وہ اصل میں نادان دوست ہیں، ان کو حقیقت معلوم نہیں، اس لیے بیچارے ایسا کر رہے ہیں. اگر حقیقت معلوم ہوتی تو اس دن میں ایک نماز بھی جانے نہ دیتے، یہ دن کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے اور راستوں کے اوپر یہ دن نہ گزارتے. اور یہ رونے کے بجائے خوش ہوتے کہ نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر کے رکھ دیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا شہادت پڑھی ہے، خوش ہونا چاہیے تھا. تو رو رہے علی بابا نبی نانا شرابت ہو تو ایسی ہو، اور چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو. شہادت کا شرف حاصل کیا. آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لوگوں نے تماشا بنا دیا. اور ایک بات کرتا ہوں کہ عاشورہ یعنی دسویں تاریخ کی فضیلت دنیا کی پیدائش کے دن سے ہے، محرم کی فضیلت دنیا کی پیدائش کے دن سے ہے. یہ بیچارے نادان سمجھے کہ عاشورہ کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے. یہ ضمنی بات ہے کہ حضرت حسین بھی اس دن میں شہید ہوئے ہیں, شہادت کا جام نوش فرمایا ہے اور تاریخ اسلام کو اجاگر کیا ہے, روشن کیا ہے. اور شاعر کہتا ہے تیرے سباق نے دنیا پہ کر دیا روشن, ہوا کے رخ پر بھی حق کا چراغ جلتا ہے. یہ حضرت حسین کی شہادت ہے. اس لیے اقبال نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس سے تو تاریخی سبق لینا ہے, قربانیاں دین کے لیے دینا سیکھنا ہے. رونے میں سے فرصت نہیں ہے, کاغذ کے پتلوں میں سے فرصت نہیں ہے کہ سبق حاصل کر دے. اس لیے اپنی اولاد کو روکو. اس لیے تعزیت کی تعریف کرنا رسم کی تعریف کرنا ہے, اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تعریف کرنا ہے جو اللہ کو پسند نہیں. جس چیز سے اللہ ناراض اس کی کیا ہے. شہادت اتنی عظیم چیز ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کر رہے ہیں. حدیثوں میں لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی, اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. اے جانان دین تیرے راستے کی موت مانگتا ہوں, موت چاہتا ہوں. وجعل موتی فی بلد رسولك. اور اے جانان دین دیار حبیب تیرا تیرے قدموں سے دور بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں. شہادت کی تمنا بھی فرمائیں اور محبوب کے قدموں سے دور بھی نہیں ہونا چاہتے. کیا دعا کی ہوگی کہ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی. جب شہادت مدینہ نے نوش فرمایا سرکار کے قدموں میں آرام فرماؤ گے. یہ تو تمنا ہوگی. اس دن اوپر کے اوپر چڑھیں سرکار اور حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں اور حضرت عمر بھی ساتھ ہیں اور حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں. بہت کو ذرا راشا آنے لگا, ہلنے لگا اور بہت کا پہاڑ. سرکار نے قدم رکھا اور پاس میں ٹھہر جا, تیرے اوپر نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. پردہ کیوں کرتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ شہادت کی بات کہی گئی ہے اور مجھے شہادت کی بشارت دی ہے تو نعرے تکبیر بلند کر کے انہوں نے فرمایا کہ بارے میرے نبی تیری زبان پر مجھے شہادت کا جام نوش کرنے کا جذبہ بھی ہو رہا ہے. یہ سرکار بدر میں نکلے, رہ گئے یہ مانا مشن اور سخت منع کیا ہے. اور میں منتر پر کودوں گا وٹل جلوں گا وٹا پتا ول جانی سمندا. جس نے غم کے مارے اپنے رخساروں کو پیٹا, اپنے گربان کو چاک کیا, اپنے بالوں کو نوچا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت مسلمین میں سے نہیں. اس ماں قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر پر روئی, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, تکلیف لے جا رہے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو آپ خاموش نہیں رہ سکتے. فوری طور پر آپ نے فرمایا جس بنی قبر سے کام لے چوری. میرا بیٹا مر گیا اس لیے رو رہی ہوں پر میں تیری مرضی. اور ہاں مجھے بات کیا جائے دس محرم کو ایک آدم اترا ایئرپورٹ پر ہو گئی باہر نکلا تو یہ طوفان ہے بدتمیزی کے ساتھ ایک انسپیکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو تازیے کے جلوس پر پشت پر تھے نگرانی کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں تو آپ کو ایسے تازیوں کے وہ مان ان کے تازیے یہ شبد پوچھے تو یہ شبد ہر دن اور شبد کے وہ ہے کوئی انتقال کری جائے کوئی بچی جائے تو بلا سا الفاظ کیا ہوا میں نے تعزیت دیوائی تو انسپیکٹر نے کہا کہ جمنا پانڈے یہ لوگوں نکال کر دیے ہم لوگ کیا رہے گروپی ہو گئی. دیکھو تو 1400 ورس تھے گئے تو کیا ہونا ہے یہ دیکھو تو یہ لوگوں نے پوچھو یہ لوگ کو کہا ہم نے پڑھے تو ہم نے پڑھ بھی کر اب وہ آ رہا اترا دس محرم کو ایئرپورٹ سے باہر نکلا تازیوں کے ساتھ یہ جانا ہے تو اس کا شہر اور ڈھول پیٹ رہے ہیں. وہ انسپیکٹر مجھے کہتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو ڈھول پیٹے جاتے ہیں ڈھول پیٹتا ہو اگر پڑوسی ریڈیو بجاتا ہو تو اس کو کہیں گے یار ادھر میت ہے اور تو گانے بجا رہا ہے تو تاشے بجا رہا ہے اس کو بند کریں. عقل تسلیم نہیں کرتی. اور اس نے عورتوں کا کام کیا ہے جنازے میں عورتوں کا چمو نہیں ہے جنازہ مرد لے کے جائیں گے اگر عورتوں کو جنازہ سپرد کیا ہو تو دو دن میں بھی قبرستان نہیں پہنچے کیونکہ اس کو رونے میں سے فرصت تک ملے گی کہ لے کے جائے. یہ دل گردے کا کام ہے اس بنا پر اللہ نے مردوں کے ذمہ رکھا ہے چند خواتین کو سرکار نے دیکھا کہ جنازے کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو حضور نے پوچھا کیوں بیٹھی ہو تو وہ جنازہ آ رہے ہیں نا اس کا انتظار کر رہے ہیں تم نے جنازے کو غسل دیا نہیں کفن دیا نہیں کپڑا پہنایا نہیں تو پر میں گنا لے کر گھر جاؤ کیا کہا گنا لے کر گھر جاؤ تم کو کانڈا دینے اور ساتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر غم کا بھی جلوس ہے تو اس میں عورت کا کوئی کام نہیں تھا لیکن جہاں عورت جائے گی کتنے آئیں گے حالات آئیں گے اس لیے یہ جلوس کی بجائے ہم کا مانیں گے برائیوں کا بدعات کا خرافات کا اور بد نظری کا جلوس بن گیا. نوجوان اب تازیہ اور حضرت حسین کی یاد لے کر بھی آتا وہ کسی خاتون کی یاد اور لڑکیوں کی چھیڑخانیاں کر کر کے آتا ہے اور نماز پڑھے گا ایسی حالت کے اندر کیا نماز پڑھے گا. یاد کر رہے ہیں اپنے اخلاق کی اور تعلیم کو برباد کر رہے ہیں اور راستے کے اوپر تماشا نکال کر ہمارے بزرگوں کو بدنام کر رہے ہیں. یاد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جلوس کا ہی ہے تو ان کو بتایا کہ تم تو معلوم نہیں کہاں سے ملک سے آتے ہو تم میں عرب سے آ رہا ہوں مینا عرب مانا گا یہ سب کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ الرضا یعنی تعزیت کی جلوس ہے تکستان کا. آپ کو معلوم نہیں حضور کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہم کو شہید ہوئے تھے تو کہ وہ تو کتنے سال ہو گئے اس پر 1400 سال ہو گئے تو اس کا ان کو ابھی پتا چلا ہے ان کو کیا ابھی معلوم ہوا کیونکہ شوہر کے علاوہ غیر کسی کے اوپر اگر سوگ منانا یعنی ترک زینت کرنا بھی ہے کیونکہ عورتیں بیچاری شوق کا مطلب بھی سمجھتی نہیں ہے کہ میرا شوہر انتقال کر گیا تو میں شوق منا رہی ہوں. شوق میں سادے کپڑے پہننا ہے, زینت نہیں کرنا ہے, بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے. تو بیچاری عورت آ کے پوچھتی ہے کہ مولانا میں پلنگ پہ سو سکتی ہوں؟ میں نے کہا بالکل. کہتے کہ میرے محلے کی عورتوں نے آ کے میرے کو پلنگ پہ سے نیچے پھینک دی. تیرا شوہر زمین کے اندر 6 فٹ نیچے پڑا ہے اور تم 6 فٹ زمین کے اوپر کیسے سونے لگے؟ ارے بھائی کچھ مسائل سیکھو, یہ دین سیکھو, سیکھنے کی چیز ہے, سیکھ کر کرو. یہ دین سیکھ کے کرنے والا ہے. ہم لوگ دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں اس لیے غلط کام کرتے ہیں. دین سیکھ کے کرنے کی چیز ہے, دیکھ کے کرنے کی چیز نہیں ہے. دین سیکھنے کا حکم ہے. سرکار نے 13 سالوں تک صبر کس کو کہتے ہیں, وہ صحابہ کرام کو 13 سالوں تک سکھایا ہے. حضرت مقام ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے میرا بچے دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں. سرکار اب تو ماسک کھاتے کھاتے تھک گئے. ہم لوگ جہاں بھی گلی میں ملتا ہے مجھے ہم پر پیٹ پڑتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے اور سزائیں دیتا ہے. قصور ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, یہ ہمارا قصور ہے. سرکار نے فرمایا صبر. ارے سرکار کتنا صبر کریں گے, ذرا اجازت دیجیے نا کہ دو دو ہاتھ ہم بھی دکھا دیں, کم سے کم مدافعت تو کریں ہماری. اگر انتقامی کاروائی ہم نہیں کرتے تو کم سے کم اپنے بچاؤ کا کام تو کریں نا. فرمایا مار کھاتے چلے جاؤ, نماز پڑھتے چلے جاؤ, وہ تلوار سے حملہ کریں گے. تم تو آؤ گے جلدی اللہ کے دربار میں حاضر رہو. ابھی تمہیں تلوار کی بھی اجازت نہیں, ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں. 13 سالوں تک صبر کا سبق پایا سرکار نے صحابہ کرام کو. فرمایا یہ صبر جیتائے گا, یہ صبر ہی تمہیں کامیاب کرے گا. اور یہ صبر ایسا کامیاب کرے گا کہ ایک عورت نکلے گی, سنا ایک جگہ ہے, وہاں سے اپنے اونٹ کے اوپر سامان لاد کے نکلے گی اور مدینے تک آئے گی. اور راستے میں نہ کوئی عزت کا اس کو خطرہ ہوگا اور نہ راستے میں اس کو اپنے مال کے لوٹنے کا خطرہ ہوگا. یہ صبر کے پیمانے جب آئیں گے تمہارے پاس تو اللہ ایسی کامیابیاں دے گی. بیٹی نے کہلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, سرکار میرا بچہ جا رہا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے میرا بچہ, آپ تشریف لائیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر سے کام لے. یہ اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کی امانت ہے, دے تو بھی اس کا ہے, لے تو بھی اس کا ہے. ہمیں تو باہر مارنا بھی رہنا ہے, خوش رہنا ہے, صبر کرنا ہے. نہیں ابا, آپ کو پتہ ہمیں آنا پڑے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے بڑھاوے پر پہنچ گئے, بچہ گود میں رکھ دیا گیا, سانس اکڑ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بے ہو پڑے ہیں, آپ کے آنسو جاری ہو گئے ہیں, اشک بار ہو گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشک بار ہونا اندر دل کی نرمی کی علامت ہے, رونے سے شریعت مقدسہ نے نہیں روکا. کوئی رو رہے ہو تو کوئی بات نہیں, کوئی غم کی بات آئے آنکھوں سے آنسو نکل رہے. آج تو لوگ پتھر دل ہو گئے, سخت سے سخت اور سنگین حالات, لیکن کوئی روتا نہیں. اللہ رونے والی آنکھیں عطا کرے. اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو فرمایا 4 مہینہ 10 دن تک زینت رہے گی, بس اس کے بعد ختم. پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ. اس سے آگے تعزیت ہے نہیں. چوتھا میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی آدمی کوئی حادثہ ہوا ہو تو اس کی ہر سال کوئی یادگار نہیں مناتا. جیسے کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے فلاں تاریخ کو تو دوسرے سال کو سب کو جمع نہیں کرے گا کہ فلاں دن میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی تم لوگ اس سے ٹینشن دے تھے کیسے دوڑتے تھے. اکثر ریہرسل کر کوئی نہیں کہتا. اور اگر کوئی کہے گا تو بے وقوف ہوگا. تو یہ کیا منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوا. حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن چکے ہیں بدر کے موقع پر. ماں نے کہا بیٹے ذرا سن لے اعلان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا بدر میں چلنا ہے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں جانا ہے. بیٹے تو تیار ماں تشکیل کر رہی ہے اللہ کے راستے میں اور ماں سے کہہ رہے ہیں زندہ نہیں آیا تو غم تو نہیں کرے گی نا. اور میں نے خوشبوئی کا سبب ہے اگر تجھے جامع شہادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تیرا بھی بیڑا پار میرا بھی بیڑا پار. چل کے نام دکھا دیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضروں کا نام لکھوایا اور کہا میں آنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے رسول اجازت دے دو. اپنی جان سے فرمایا اجازت دے دیے وہ راضی ہیں. وہ اس بات پر بھی راضی ہیں کہ دنیا کی مائیں اپنے بیٹوں کو باہر ملکوں میں کمائی کے لیے روانہ کرتی ہیں اور میری ماں مجھے شہادت نہیں روانہ کرتی. وہ چاہتی ہے کہ میں جامع شہادت نال کر جاؤں. اچھی بات ہے تو چلنا چلے. اور اللہ نے قسمت پہ شہادت لکھی تھی جو تمنا لے کے چلے تھے بدر کے کنویں کے قریب چشمے کے قریب گردن کے اندر آ کر ایک اجنبی تیر لگا تو پہ جان دے دی. بدر کی زمین میں دفن ہوئے. رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان کام آ گیا اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائی. اب واپس آ رہے ہیں قافلہ مدینہ منورہ رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں. جنابت کے کفر کے مقابلے میں حق والوں کو پہ ہمت تمام کامرانی اور کامیابی اللہ نے عطا فرمائی. ارے اب راستے میں خاتون مل گئی جلباب ڈالا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک بڑی چادر میں لپٹی ہوئی. صحابہ کرام نے پہچان لیا کہ یہ حارثہ کی ماں ہے تو سوال کیا کہ کیا حارثہ کی ماں ہو تم. جواب دیا حارثہ کی ماں ہوں. معلوم ہے جان جام ہوا تمہارے بیٹے کا. پتا ہے مجھے میرا بیٹا کام آ گیا ہے اسی لیے میں رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی ہوں حال معلوم کرنے کے لیے کہ میرے بیٹے کی شہادت کو اللہ نے منظور فرمایا کہ نہیں. رونے کے لیے نہیں آئی. بیٹا کام آیا تو ماں کا سبب دے بجائے اس کے کہ وابیلا مچائے پردے کے اندر آئی ہوئی ہے. تو صاحب کرام نے امتحان کے طور پر کہا تیرا آنکھوں کا کام آیا تو ماتم کیوں نہیں کرتی اور چادر اتار کر پھینک کیوں نہیں دیتی. جواب دیا میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے لیکن چادر میری ہٹے گی نہیں. اس بنا پر کہ بیٹا مر سکتا ہے لیکن میری حیا نہیں مر سکتی. میری حیا زندہ ہے اور حیا کا بہتر ہوتی ہے. بے پردگی کی جگہ چاہے گی بھی نہیں اور بے پردگی ہونے بھی نہیں دے گی. اور میرا بیٹا کام آ گیا ہے لیکن میری خیال ملتا ہے. بنا پر میں دربار عالی میں رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہوں. کیا کرو گی؟ مجھے سوال کرنا سوال یہ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا پوتا میرا ایک کا ایک بیٹا کہاں گیا؟ میں نے آپ کے حوالے کیا تھا جانے شہادت نوش کر گیا، میری تمنا پوری ہو گئی، لیکن میرے پیارے نبی یہ بات ذرا بتائیے نا، یہ بات ذرا بتائیے نا کہ ان کی شہادت کو اللہ نے منظور بھی فرمایا یا نہیں؟ اگر نہیں منظور کیا ہے تو پھر میں روؤں گی، اور اتنا روؤں گی اللہ کے دربار میں کہ طرف آ جائے میرے پروردگار کو اور میرے بیٹے کو وقت سے اور جنت کے اعلیٰ مقام سے نواز، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے کی شہادت کو منظور فرما دیا ہے رب کائنات، اور صرف منظور نہیں فرمایا، فرمایا ہزاروں جنتیں رب کائنات کے دربار میں اور تیرے بیٹے کو جنتوں سے بہت جلدی اعلیٰ جنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور دوستو زندہ پر رویا نہیں کرتے، مردوں پر رویا کرتے، شہید زندہ ہے مردہ نہیں، اللہ قرآن سے فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کے راستے میں کام آنے والوں کو مردہ مت سمجھنا، وہ زندہ ہیں، اور فرمایا تمہارے دنیا کے بہتے گیا والے پانی کی ان کو ضرورت نہیں، ان کو تو جنت میں اللہ بہتے ہی نعمتوں سے نواز رہے اور نواز رہے اور عطا فرما رہے اور بہترین نعمتیں دے رہے ہیں، تو آج کا سبق ایک ہی بات ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب، اور اس مکمل مذہب میں خوشی کے موقعوں کی تعلیمات بھی موجود ہیں، اور غم کے موقع پر کیا کیا جائے وہ تعلیم بھی موجود ہے، ہمیں اپنے سامنے اسلامی تعلیمات کو رکھنا چاہیے اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق صحیح ادا فرمائے، اور کل کے مبارک دن میں جنہوں نے روزے رکھنے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، جو روزے کی فضیلت نے فرمایا ایک سال پہلے کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ روزہ، اور سردار نے فرمایا جی گیا اگر آئندہ سال تو میں نویں اور دسویں کا روزہ رکھوں گا، تو نو اور دس دو روزے رکھنے والوں نے آج رکھا ہوگا اور کل رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، یاد رہے کہ عاشورہ کا روزہ یہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، لیکن جب فرضیت رمضان آ گئی تو عاشورہ کثرت ہو کر نفلی روزے کے اندر آ گیا، پھر بھی کوئی رکھنا چاہے تو اس کے لیے بڑا اجر ہے ثواب ہے، جس کی ہمت وہ رکھے، خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے جوانوں کو یہ میلے کھیلوں میں اور یہ جلوس میں جانے سے بچائیں، اور ان کو نمازوں کی طرف لائیں، اللہ کے گھر کی طرف لائیں، سنتوں کی دعوت دیں، اور اس موقع پر وہ تمام امور انجام دیں جس سے اللہ راضی ہو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتفضیلنا بها جمیع الحاجات تطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی درجات تبلغنا بها السرایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر، اللهم اهدنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من سجن الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا قال فذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اے الٰہ العالمین ہمیں مبارک ایام کی قدردانی نصیب فرما, جس کی ناقدریوں سے اور غلط طریقے سے اس کے استعمال کی ہماری حفاظت فرما, خرافات سے, فضولیات سے, غلط رسموں سے اللہ ہماری, ہمارے بچوں کی, ہماری اولاد کی, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے دروازے پر آنے والا, تیرے گھر کی طرف آنے والا, تیرے کلام کی طرف آنے والا, مسجدوں کو آباد کرنے والا ہمیں اور ہمارے جوانوں کو بنا دے. اے اللہ یہ سب فضولیات, یہ سمجھ میں نہ آنے والی چیزوں سے اللہ ہماری اور ہمارے جوانوں کی, اللہ بچیوں کی, چھوٹی لڑکیاں, بڑی بچیاں, جوان لڑکیاں, سب کی حفاظت فرما. ایسی جگہ جانے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما, جو جا رہے ہیں اللہ ان کو سمجھانے کی بھی ہمیں ہمت عطا فرما. اے الہ العالمین شہادت حسین جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق لے کر آئی ہے, اللہ دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہمیں عطا فرما, اللہ دین کے لیے کچھ کرنے دھرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آخر وہ کرنے والی موت عطا فرما. اے اللہ پورے بچنے کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما, میں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما. بے رحمتک یا ارحم الراحمین.